अनयोग्यम घनीच भाव करणीय सूत्र में भाव करण ऐसा आपने क्यों कहा? भाव और करण कारकों में करण लिया, अन्य अर्थों में अर्थ अन्य कारक उत्पत्ति करोगे तो नकार का लोप नहीं होगा, इसका तात्पर्य इस दृष्टांत के रज्जति अस्मिन् इति रंग अधिकरण कारक करते उत्पत्ति कर दिया। रज्जति अस्मिन् मनोरंजन प्राप्त करते हैं लोग जिसमें, उसका नाम रंग। रंजदात से घे वा घे का कार्य रंज न मिला जा रंज। अब यहां पर क्या हुआ, ज को कुछ चीजों को गिण्य तो ग हो गया, ग का योग अनुसार प्रसारण होकर के हो गया रंग। रंगशाला रंग भूमि ही ये सब होता है, जब नाटक किया जाता है, जब कुश्ती होता है, देखकर सब लोग आनंदित होते हैं, मनोरंजन होते हैं, खेल खेला जाता है, सबको रंगशाला कहते हैं, रंग भूमि। या नकार का लोग नहीं हुआ, ये इसका फल है। निवास चिति शरीरोप समाधान आदेश चक्का है। निवास चिति शरीरोप समाधानिश्वादिश्चक समाधानेशु तक सप्तमी का बहुवचन, आदेह षष्ठी का एक वचन, च अव्यय कह प्रथमा का एक वचन। एशु चिनोतर घय, इन अर्थों में ची चिने धातु से क्या होगा, घय प्रत्यय होगा। आदेश चककार और धातु के जो चकार है उसको अकार आदेश हो जाएगा। आदेश धातु का अवयवय कौन है वो, च उसको हो जाएगा क आदेश। उपसमाधान कर दिया राशिकरण, उपसमाधान कर दिए राशिकरण। निकाय निवास का अर्थ में धार अर्थ नियुक्त पूरक ची चेने धातु से घय वा नी ची घय घय कह नी ची द ची को वृद्धि आयादेश निचाय चकार को ककार हो गया निकाय मैंने घर आवास। शरीर अर्थ में काय, शरीर अर्थ में काय, चिति अर्थ में यानी बता रहे हैं कि वह सीधा शरीर अर्थ में चला गया काय। और चिति अर्थ में भी सीधा ले सकते काय अग्नि, अग्नि के एक नाम है काय। यज्ञ में अग्नि का जो स्थल होता है उसको चिति बोलते हैं, यज्ञ में जो अग्नि स्थापना का स्थल है उसको चिति बोलते हैं। अग्नि का चयन किया गया, अग्नि का चयन जहां किया जाता है उसका नाम चिति, उस अर्थ में हो गया काया, काया अग्नि बोल देते। इसलिए शरीर भी काया, शरीर को भी क्या बोलते हम लोग काय, ची से गए गए वृद्धि आयादेश चकार बकार काय। गोमय निकाय, गोमय का ढेर लगा हुआ है, ढेर लगाना अर्थ समाधान उपसमाधान, उपसमाधान में ढेर लगाना राशिकरण हो, सौ सौ पचास इकट्ठा कर दी, ढेर लगा दिया किसका, गोमय का ढेर है, गोबर का ढेर, गोमय मैंने गोबर, गोबर का ढेर लगा हुआ है, इस अर्थ में हो गया गोमय निकाय, गोमयस्य निकाय, गोमयम निचीयते इति गोमय निकाय। अस्थ्यादिकम अत्र विग्रह क्या करूंगा शरीर के लिए, चियते अस्थ्यादिकम अत्र जिसमें हड्डी आदि का चयन किया गया, सम्यक प्रकार से संस्थापित किया गया उसको कहते काय शरीरम। और गोमयानाम चयनम अत्र, गोमयों का चयन किया गया, एकत्र किया गया है जहां, उस जगह का नाम गोमय निकाय। जब पूर्व पद में है यहाँ, इसलिए क्या करेंगे हम, पहले तत्र पदम सप्तमी स्थम उपदमदिंग समास, गोमय से पर में आया हुआ गोमयानाम या गोमयस्य जो षष्ठी था उसको लुक शुभ धातु प्रातिपदिक समास प्रसंग या प्रातिपदिक शुभ लुक हो गया। फिर गोमय उपपद में रहते हुए ची धातु से घय हो गया, घय कहो ची को वृद्धि आयादेश चकार को ककार गोमय निकाय, नियुक्त पूर्वक बना जाता। एरच ए पंचमी का एक वचन, अच प्रथमा का एक वचन, ई वर्णांता अच्छा ई वर्णांत धातुओं से भाव अर्थ में अच प्रत्युत है, प्राप्त भय को बाध करके अच कर दिया। अच प्रत्यंत यदि भी दोनों में अ ही बच रहा है ना, गय में भी अच में भी अ, इन फर्क क्या है, गय में इत है, इत से वृद्धि होता है, अवच में वृद्धि नहीं होता, ये अंतर हो जाता है। दृष्टांत देखे दे रहे हैं चय, उसी चीज है धातु का रूप दे रहे जान करके, चय चीयते चय चयन किया जाता है, जो इकट्ठा करता है चुनता है, वो फूल है फल है चुगता है ना, चुनना इकट्ठा करना इस तरह से, कया ची से अच अच गौ बची अर्ध संज्ञा सार्वधिक अर्ध गुण हो गया चेदन अयादेश चय जी जेद से जीतना जयती जय जी धातु से अच अच का गुण अयादेश यहां पर युवा जय रीदोरप रीदो पंचमी का एक वचन अप प्रथमा का एक वचन दीर्घ रीकारांत धातु और उवर्णांत धातुओं से परे अप प्रत्यय हो भाव में रीत और उच्च उच्चित रिदु रिदु पंचमी क्या होगा रीदो हो उकारांत हो ना रिदु दीर्घकारांत दृष्टांत रीदंतात वर्णांतात अप्रत्यस्यात भावे त्रिविक्षेपे धातु है बिखेरना व्यर्थ है और संज्ञा में रूढ़ होता तो कर्म है हाथ क्री धातु से अप अप का आर फल क्या है अच्छा रत्न है अंतर क्या है दवाई बच रहा है कभी अच में चित स्वर होता है अप में पित स्वर होता है सुपिताऊ अनुदाताऊ पित्त से अनुदात हो जाएगा ये और वो चिति अंतोदात ये अंत उदात हो जाता है ये अंतर है स्वर में भेद होता है रूप में तो क्या अच करो आप अगर दोनों में संज्ञा है गुणाधिकारी वैसे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्रीदन अ क्रीदन अ आर संज्ञा वा क्री गुण हो गया रपर होकर के कर अर हो गया ना करह ग्री निगरण है निकलना ग्रह और रूढ़ भी होता है जहर अर्थ में जहर होता है ना पॉइसन उसका गर्म बोलते गरम क्रियार्थ भी है भाव में और संज्ञा में रूढ़ भी हो रहा है ये दोनों अर्थ लिया जाता है करह अर्थ है बिखेरना और हाथ दोनों अर्थों का ग्रह घर निकलना भाव क्रियार्थ सिद्धावस्था में रूढ़ होकर संज्ञा में क्या हो गया जहर तो बोलते हैं ग्रह लवह लुई छेदने काटना लुना पीते लवा छेदना काटना अर्थ हो गया और भी अलग अन्य अर्थ में क्या है किंचित लव कनिका पीता लव में थोड़ा लेश थोड़ा लेश अंश भाव भाग अर्थ में भी अलग होता है लव स्तव स्तूयते स्तव स्तुति करना और स्तोत्र अर्थ में भी है स्तवराज बोलते हैं स्तवराज तो स्तोत्र में श्रेष्ठ गुण आवादेश सर्वत्र यहां पर क्या हो रहा है गुण आवादेश वो यवा चोट गया यवा यूयते यवा मिलाना अथवा रूढ़ क्या हो गया संज्ञा में तो जौ जौ को बोलते हैं यवा जौ होता है ना जो खाने वाला उसका तो सातु मराठी होते हैं सातु जौ अंत में कोई पवने से पवाहा पवित्र करना गुणावादेश सार्धार्थ गुण हो गया है चाहे सवादेश घय अर्थ का विधान वार्तिकार कहते हैं घय प्रत्यय का जो अर्थ क्या है भाव भाव अर्थ में गय का अधिकार चला था उसी अर्थ में अब रच भी किया भी किया उसी अर्थ में कर है क प्रत्यय विधान हो जाए फल है इसका क है कि कितन से लोप आज कार्य होगा गुणा भाव वगैरह फल है ना प्रस्त प्रतिष्ठंति धान्यानि अस्मृति प्रस्त प्रतिष्ठंति जनाः अस्मृति प्रमाण विशेष और पर्वत का शिखर दो अर्थ में होता है प्रतिष्ठन्ति धान्यानि अस्मि। एक नाप बोलते हैं प्रस्थ, एक प्रस्थ कितना होता है 64 सेर बोलते हैं एक प्रस्थ, 64 सेर लगभग जो है बन जाता है वो 55-56 किलो आज की भाषा में किलो में, एक किलो में एक सेर 180 ग्राम 90 ग्राम कुछ होता है, सेर छोटा है किलो से बड़ा है। प्रस्था प्रस्था धातु है, घई अर्थ में क विधान कर दे, क प्रत्यय प्रस्था क क दशक की संज्ञा हुई कि क्या हुआ आ तो लोप इति च आगलोप प्रस्थ मिला दिया प्रस्थ स्वयत्पति प्रस्थ। दो अर्थ में एक नाप रहे हैं विशेष है 64 शेर अर्थ में, और दूसरा अर्थ क्या है पर्वत के शिखर को भी बोलते हैं। प्रतिष्ठन्ति जनाः अस्मिन् शिखर के ऊपर लोग रहते हैं, ज्यादा पर्वतों में ज्यादा ऊपर रहते हैं लोग, नीचे नहीं रहते हैं। क्यों? मुझे डर है नीचे ऊपर से कोई पत्थर आके गिरेगा तो मर जाएंगे, इसलिए अधिकतर पहाड़ों में जो घर बहुत ऊंचा ऊंचा में बना ऐसी जगह बनाएंगे जहां कोई पत्थर आके गिरेगा नहीं ऊपर, उस तरह देख करके बनाना पड़ता। जहां लोग अपने निवास स्थान आदि बना रहे तो स्थान का नाम भी प्रस्था मैंने पर्वत का शिखर आदि देश। विघ्नः विघ्नन्ति मनांसि यस्मिन्, विघ्नन्ति मनांसि यस्मिन्, मन की वृत्तियां बिगड़ जाते हैं जहां, उसको बोलते हैं विघ्न। वीर सपुरक क्या हो गया हन धातु, वीर सपुरक हन धातु, हन धातु से क क क अ वी हन अ वी हन अ क्या कर को क्या हो जाएगा कित्वात गमहन जन खन गसान लोप किंजित के रंगी से उपदा के आकार का लोप हो गया। वी हल न हल अ होहंतेर इनिन्नेश कुत्त होगा धातु के हकार को घा हो गया, वी हा को गया घ न पर है उससे पर में क को अ है, वी घ न अ मिला दीजिए विघ्न स्वयत्पत्ति विघ्न। मन की वृत्ति विशेष रूप में बिगड़ जाता है जहां विशेष है ना हंदी मनांश मन की वृत्तियां विशेष रूप में नष्ट हो जाते मैंने खराब हो जाते उसको विघ्न आ गया, बोलते ना अरे ओ ये तो विघ्न हो गया, काम घर से निकले अच्छा काम किया सामने भूत प्रेत दिखाई दिया थोड़े भी दिखा दी कोई वेश्या दिखाई दिए है इधर सुअर सामने आ जाए ऐसा कोई अच्छा नहीं मानते ना, वो मुसलमान बहुत ज्यादा खराब मानते सुअर को वो कहते इसी के चक्कर में पृथ्वी आई नहीं तो हम पैदा ही नहीं होते, वरा अवतार है ना भगवान कैसे चढ़ते हैं उसे, तो ये वरा अवतार में है भगवान इसी शरीर रूप धारण करके पृथ्वी को ऊपर उठा दे समुद्र से। इस चक्र में क्या हो गया तो हिंदू हो गए, हिंदू हो गए ना उनके शत्रु बन गए, और उनके चक्कर में हम लोग पैदा हो गए शत्रु के साथ, मुसलमान चढ़ते हैं उसे और उसे देखना नहीं चाहते जहां देखे उसको मार। हाँ लोग क्यों नहीं आएंगे, उनके खोलने से हम ही आ गए ना, मैं पहले दिक्कत हुआ हम पहले आ गए, उनके भगवान उठाते तो शायद हम लोग होते ही नहीं ना सत्तर ये द्विता त्रिही द्विता पंचम के एक वचन त्रिही प्रथमा का एक वचन डू यही संज्ञा हुआ है जिनमें ऐसे जो धातु उन धातुओं को क्या कहेंगे हम द्वित धातु। कौन करता है टू की संज्ञा आदि टूड़ावा जैसे दुपचस पाके दुदाए दाने दौर डुअप ये सब धातु है ना डू है इनका आदि है और आदि टूड़ावा से डू की संज्ञा हुई है ऐसे धातुओं को द्वित धातु कहते हैं। उन धातुओं से भाव अर्थ में त्रि होगा, त्रि में क्या बचेगा त्री पा की संज्ञा होगी कित होगा, इतना फल क्या है आगे बताएंगे। उससे पहले एक और स्त्री प्रत्यय का निमित्त में एक विशेष कार्य करने जा रहे हैं त्रेर मम नित्यम, त्रय है षष्ठी के एक वचन मम पंचम के एक वचन नित्यम प्रथमा का एक वचन, त्रय पंचम का एक वचन षष्ठी नहीं त्रय है पंचमी का एक वचन। स्त्री प्रत्यांश पर में मप प्रत्यय होता है, मम दिख रहा है ना मम है प है वास्तव में, प को म हो गया, क्यों ये अनुनाशी के अनुनाशी को वा है वास्तव में मप, मप प्रत्यय पित्त हो जाता है, सुपिता अनुदात अनुदात स्वर हो गया ना, त्रेर मम नित्यम, मम है वो जो वास्तव में मप है, प को म हो गया, हलन पुलिंग में पड़ा है, हल संधि में पड़ा है, एरो अनुनाशी को अनुनाशी को वा, त्रि प्रत्यांश जो प्रातिपदिक बन जाता है, त्रि प्रत्यांश जो प्रातिपदिक है उसे एक और प्रत्यय कर देना, क्या है प्रत्यय, मप प्रत्यय कर देना, किस अर्थ में भाव वही अर्थ रहेगा, लेकिन मप जो होता है वो नित्य होता है, कर दिया त्रि प्रत्यांता मप निवृत्त अर्थ है, सिद्ध अर्थ निवृत्त मैंने सिद्ध, इस अर्थ पाकेन निर्वृत्तम, पाकेन निर्वृत्तम पक्रिमम, पाक के द्वारा सिद्ध किया गया, उसे कहते हैं पक्रिमम, पचस्पा के धातु है यहां